भगवान, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो, हे देव देव, मेरे सब कुछ आप ही हो। अपना कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, परंतु जब सब रूपों में ही अपने अत्यंत प्रिय इष्ट भगवान मिले तो आनंद का क्या ठिकाना है। सब रूपों में ईश्वर को देख देख कर अद्भुत प्रसन्नता का आभास होता है। I'm not afraid to die.